Hey, this is Andrew E. What we gonna do now? Nagawa na lahat, sarap, di ba? Metaphor? Old school na yun. Wordplay? Old school na rin yun eh. Multi? Tagal lang ginagawa yun. Eh, yung speed rap? 1991 pa, meron na. Ayun na pa, gagawin. Ano pa, natitira? Ang gusto niya, payabangan na lang. Yun na lang pwede natin gawin eh, di ba? Yeah! Pansin niyo pa, tatlong dekada. Lagi kong patutsada. Pag hindi ka mayabang na rapper, quick ka na, ikaw ay nada. Nada, search Google, ibig sabihin wala kang bilang. Wala kang numero sa Tagalog rap, so bakit ka pa isinilang? Sana kidugil mo na lang para hindi ka na nag-google. Tataniman mo ng paniniwala, tapos hindi rin pala bubukol. Sa libak na oras, pagod, hirap at salapina. Ang pagiging isang sikat na rapper, di pala madali. Kasi huwag mali, kayo'y tali. Nagmamadali, teka sandali. Bago pala maging rapper, dapat ikay tuli. At hindi ka support ng malungkot, sabay suot ng damit na pang maangas. Mamalok ang burot, Andrew E. Pag inakyat and tablado, speedback sa inyo microphone. Pag hawak ko men, bangungod sa inyo mga one hit song. Tapos noon, disappear kayo sa tanging tao na hadlang sa rap career ninyo. Ilang libong bara na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo? Excuse me, I'm still on top. Ilang daang video na nai-upload ninyo? Excuse me, I'm still on top. Paano ka aalis? Eh wala kang dating. Mikaw mo nung entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? Eh wala kang dating. Mikaw mo nung entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. So I told you before, nang inumpisahan ko to, ako din tatapos hanggang malaos ito. Sa mga one hit wonder, now you know na you wonder. Tinamaan ng tanda, diskartin nyo blanda. So stop what you doing, walang say-say-why. Kasi lahat ng mga rapper mukhang nangihisay-say. Ang hihina ng mga ulo, drop out sa kuleyo. I'm still number one, pare malay ko sa Ayo. Puro kayo yes yes, puro kayo yo-yo. Nag-i-ingles mga mukhang basurero. Oh, you wanna be a rap star just like me. Pero sa Pilipinas, isa lang ang rap star, Andrew E. Hanggang sa tumanda ka, ako lang yun boy. Hanggang sa maligas ka, kiss my putoy toy. Sa mga rapper na baguhan, sa mga rapper na datihan, sa mga rapper na nakatikim ng konting kasikatan, sa mga rapper na nakikinig sa aking obra maestra, sa mga rapper na gumaya, paano ko magpaligaya, sa mga rapper na nasa labas ng label ng dunggalo ko, sa mga rapper na takot tumapak sa etablado ko. Basta nangarap ka maging rapper at nangarap ka maging ako, ito'y patama sa lahat ng pangit na rapper sa bansang ito. Buti na lang di nyo ginaya signature flow ko. Mukha kayong papaumloko. Dahil kung style ko dinagit nyo na pampalito, matitikman nyo sana buhay nyo nagkaganito. Masikat kayo sa akin, mas popular kayo sa akin, mas angat kayo sa akin, mas mayaman kayo sa akin, mas magaling kayo sa akin, mas kilala kayo sa akin, mas tatagal ang rap career nyo kesa sa akin, mas tanyag kayo sa akin, mas higit kayo sa akin, mas kayo ang pinagkakaguluhan kesa sa akin, mas gamol kayo sa akin, mas pogi kayo sa akin, mas maraming babae na tira nyo kesa sa akin. Buti na lang gulantang at mukhang nilantang, gulay na inasinan sabay kulo sa binantang. Kinakantang K-pop, pinag-rap ninyo. Wow, puro K-pop, K-pop pangit nyo. Ang tanging reason kung bakit na ako nagtitiktok, dahil dumami na mga rapper na si Ratoktok. Ilang libong bara na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo? Excuse me, I'm still on top. Ilang daang video na nai-upload ninyo? Excuse me, I'm still on top. Paano ka aalis? Eh wala kang dating. Mikaw mo nung entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? Eh wala kang dating. Mikaw mo nung entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Longest running rapper dito sa buong Asia, Japan, Hong Kong, Korea, down hanggang sa Malaysia. Ooh, sikat ka na niya, what's your name again? I hope hindi ka sa box, spell my name, my friend. A-N-D-R-E-W-E, may period, diba? Parang hit song mo mawala ni isa, diba? You have million views, I have 50 million fans, plus 50 master hits that can make you dance. At kahit anong generation, merong buoyancy. At kahit anong penetration, merong potency. Huwag ka makalit, ikay malnourished. Kaya feeling mo pinagja-jab-jab ni Chuck Norris. Now you know what it is, plaster de Paris. Kakaika ng lyrics ko, pupubuka de mais. Kaya I don't care, bakit popular ba kayo? At everyday ba nasa dyaryo mga names ninyo? At kayo ba'y pinaglalakuan? Sa may baklaran, may picture ba kayo saking am? Nilalakaran, if the answer is no, kahibangan lang yan. Si Kachupoy kayo sure, in your mind lang yan. Tunaw ang ego mo sakin, stuck in smack ice cream. Itulog nyo na lang yung kids, have a nice nice dream. Ma-advise to you mga tutong na pussy come quick. Pinapangarap mong fame, ooh, get off my dick. Cause you all cheap rappers just making me sick. Then your girl DM me later just to touch my brick. Tandaan mo pag sumikat ka, it means hinayaan kita. Pero pag dito magal ang sikat mo, huwag kang magtaka. Ibig sabihin simple logic, hinad lang ang kita. Ramdam mo yan pero di ko sa'yo papupuna. Quits lang yan sa mga inuugaling asal mo. Gusto mo maging ako, pwes isalsal mo. Andrew E, lahat kayo sa'kin natuto. Maang-maanga kayong elhat kayo sumuso. Sa mga kanta ko na gusto nyong magpauso, pero sa karamihang masa di pinupulso. At sa mga tuso, my greatest now yuso. Mula sa kuweba ng Laguna hanggang buso-buso. Mula Surigao ng Mindanao hanggang Tabares ng Batanes. I'm the greatest Filipino rapper, no shit, to be honest. Ilang libong bara na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo? Excuse me, I'm still on top. Ilang daang video na nai-upload ninyo? Excuse me, I'm still on top. Paano ka aalis? Eh wala kang dating. Mikropono entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? Eh wala kang dating. Mikropono entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? Eh wala kang dating. Mikropono entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? Eh wala kang dating. Mikropono entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Hoy, bata, 2021 na. Wala ka ba napapansin? Ako pa rin ang pinakikinggan mo? Di ba nung bata ka, pinakikinggan mo na ako, di ba? Ngayon, pinapakinggan mo pa rin? Come on, man. Baka naman may apo ka na, pinapakinggan mo pa rin ako. You know, I'm the greatest Filipino rapper, no shit, to be honest.